กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโซนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคใต้หรือแม้แต่ทางคลื่นชั้น FM AM ทางอินเทอร์เน็ตก็ให้ได้ฟังกันท่านผู้ฟังเป็นรายการแรกที่เขาให้มาออกอากาศเขาให้พระมาพูดเนี่ยท่านผู้ฟังเพราะว่าคิดว่าจะเป็นมงคลเอาข้อมูลนี้มาจากไหนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ท่านผู้ฟังว่าการฟังทำตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งเราทำมงคลให้เกิดขึ้นเป็นความดีในชีวิตของเราตอนเช้าๆทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นความดีแน่นอนเป็นความดีความงามที่เราเอาใส่ใจของเราก่อนที่เราจะออกไปติดต่อการงานเจอผู้คนทำกิจนั่นนี่เพราะว่าในโลกทุกวันนี้ตัวมันกระแสนี่มันรวดเร็วรุนแรงต่อเนื่องกระแสของโลกที่มีความต่อเนื่องหนักอึ้งรวดเร็วนี่จิตเรายิ่งต้องมีการรักษาเพราะว่าถ้าในช่องทางคือใจของเราตั้งฟังเราไม่มีเครื่องรักษาจิตนี่จิตเรามันจะหวั่นไหววุ่นวายขึ้นลงเป็นเปรียบเทียบไว้เหมือนกับถ้าเราจับเอาสัตว์6ชนิดเอาลิงเอาสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกงูนกแล้วก็จระเข้มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งปลายเชือกอีกด้านหนึ่งผูกรวมกันเอาไว้ปลายเชือกเท่านั้นตามฝั่งแต่ละที่แต่ละตัวนกก็จะบินขึ้นฟ้าจระเข้ก็จะลงน้ำงูด้วยเนี่ยมันก็จะหนีเข้าจอมปลวกลิงก็จะไปป่าเป็นต้นนี่ตัวไหนมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปจิตของเราตอนนี้ท่านฟังพวกเราทั้งหลายเนี่ยเกิดมาบนโลกมนุษย์ถูกล็อกอยู่ด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายอันนี้แหละไม่ได้อันอื่นล็อกกันอยู่ในสภาพของกายนี้ล็อกกันอยู่ด้วยระบบของกรรมพอถูกล็อกอยู่อย่างนี้ท่านฟังเหมือนกับมันมาผูกเป็นปมเอาไว้ผูกเป็นปมเอาไว้อย่างนี้แล้วถ้าเสียงนี้ผ่านมาทางหูนี้มีกำลังมากกว่ารสที่ผ่านมาทางลิ้นนั้นจิตเราจะพุ่งไปทางนั้นทันทีและถ้าเสียงที่ผ่านมาทางหูอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขก็จะทำให้จิตของเรานั้นมันมีความกำหนัดยินดีพอใจลุ่มหลงเพลิดเพลินเกิดความลำเอียงไปได้ถึงจะถูกครอบงำหรือว่าถ้ากลิ่นนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจเช่นตอนเช้าๆบางทีก็มาเก็บขยะใช่ปะโอ้เหม็นๆๆกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจมาเตะจมูกเขาให้ทำไงโอ้ถ้าจิตไม่ได้มีการรักษามันก็จะให้เกิดความวุ่นวายไม่พอใจไม่สงบมีอคตินี่คือในทางใจนะและถ้าวาจามากับบ่นด่ากรนว่าโอ้วุ่นวายคือมีการถูกครอบงำทั้งด้วยภาษาที่น่าพอใจและภาษาที่ไม่น่าพอใจท่านเปรียบไว้เหมือนกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็มีโจรเข้ามาปล้นอยู่เรื่อยชาวบ้านนี่ก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าโจรที่เข้ามาปล้นอยู่เป็นประจำหูเราก็จะได้รับความเดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างลิ้นก็จะได้รับความเดือดร้อนเพราะรสที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างมันเป็นอย่างนี้ทุกฝั่งนี่คือเรียกว่ากระแสของโลกกระแสปัจจุบันนี้ยิ่งมากยิ่งเยอะเรื่องราวนั้นนี้โน้นข่าวสารไปไวมากมายสมัยก่อนกว่าจะหาข่าวสักข่าวหนึ่งได้ต้องส่งม้าเร็วไปส่งม้าเร็วไปนี่ก็ยังต้องหลายวันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยากขับรถไปนี่ไปโฆษณาก็โผล่มาแล้วมีข่าวด้วยโทรศัพท์มือถือโอ้ทุกอย่าง รวดเร็วมีกระแสที่เชี่ยวกราดในลักษณะนี้ต้องบอกว่าจิตของเราไม่ได้มีเครื่องต้านทานไม่ได้มีที่เกาะไว้ไม่ได้มีที่พึ่งที่ถูกต้องนี่เราจะวุ่นวายมากจะรู้สึกว่าโอ้โลกนี้มันสับสนมากมีปัญหามากในที่นี้เราจึงต้องมีการฟังธรรมฟังธรรมแล้วเราสามารถที่จะสู้กับกระแสของโลกได้กระแสของโลกที่เราจะรับทราบรับรู้ได้ก็มาทางช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้คือขารับขาเข้านะแล้วพอถ้ารับมาเข้ามาอย่างไรให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่สงบเวลาที่มันปรุงแต่งออกไปก็จะปรุงแต่งออกไปได้ทางกายทางวาจาและทางใจสามช่องทางเหมือนกันแต่เป็นคนละขาขาเข้าคือ6ช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขาออกก็เป็น3ช่องทางกายวาจาใจเข้าเข้าออกออกรับรับส่งส่งกันอย่างนี้ล่ะรับดีก็ส่งดีรับไม่ดีก็ส่งไม่ดีรับยังไงเรียกว่ารับดีรับดีนี่ไม่ใช่หมายความว่ามีแต่ภาษาที่น่าพอใจโอ้ดีชีวิตฉันดีไม่แน่นะท่านฟังภาษาที่น่าพอใจเป็นสุขเวทนาโอ้ทุกคนพูดดีกับเราหมดเลยมีเงินใช้มียศตำแหน่งมีแต่ภาษาที่น่าพอใจดูอย่างพวกเทวดาในชั้นสุภกิณหาท่านฟังโอ้ยเจอแต่ภาษาที่น่าพอใจเท่านั้นภาษาที่ไม่น่าพอใจเนี่ยไม่เจอเลยนะแต่ไม่แน่เสมอไปว่าเขาสามารถจะส่งได้ดีเพราะว่าต่อให้เรารับภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขเวทนาดีว่าว่าตาก็จะเดือดร้อนเพราะรูปอันเป็นที่น่าพอใจได้ใจก็จะเดือดร้อนเพราะธรรมารมณ์อันเป็นที่น่าพอใจก็ได้ถ้ารับภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจแล้วรับไม่ดีนั่นคือเดือดร้อนได้หรือในทางตรงข้ามท่านฟังถ้ารับภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจเช่นกลิ่นขยะเป็นต้นเสียงกรนด่าของคนเป็นต้นแต่ถ้ารับดีนะรับดีได้ให้เกิดความดีได้ยังไงที่เรียกว่าดีหรือไม่ดีในที่นี้เอาที่ไม่ดีก่อนหวังอย่างที่ว่านี่แหละสัตว์6ชนิดถูกผูกเอาไว้เอาปลายด้านหนึ่งมาผูกเป็นปมอันนี้มีกำลังมากกว่าก็ดึงไปให้สุขให้ทุกข์อันเนี้ยคือรับไม่ดีไม่ดีหวังเพราะอะไรเพราะไม่มีสติไม่มีสติจะสุขหรือทุกข์ไม่ดีทั้งนั้นจะทำให้เราวุ่นวายได้เพลิดเพลินลุ่มหลงไปในความสุขได้มีความขยักขยั้งไม่พอใจอคติในความทุกข์ได้นั่นคือไม่ดีพอรับมาไม่ดีในทั้ง6ช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเอาก่อนเลยหวังเพราะทุกอย่างมันมารวมลงในใจอะไรที่อยู่ในใจนี้เริ่มจากจิตก่อนเลยจิตนี้เป็นนามธรรมก็ต้องอยู่ในใจนี่แหละเป็นช่องทางจิตนั้นก็จะมีความเพลิดเพลินลุ่มหลงก็จะผลิตราคะออกมาราคะนั้นทั้งหมดเป็นกองกิเลสประเภทหนึ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกอยากหิวกระหายอยากได้ยังไม่พอต้องเอาอีกพอผลิตสิ่งเหล่านี้ออกมาในช่องทางคือใจเหมือนเวลาเราใส่แว่นตาสีแดงนะมองไปทางไหนมันก็แดงไปหมดมองต้นไม้เขียวมันก็กลายเป็นช้ำเลือดช้ำหนองมองถนนดำมันก็กลายเป็นเฉดแดงแดงคล้ำคล้ำมันทำให้มองอะไรเห็นไม่ชัดเจนในช่องทางคือใจที่ว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่เนี่ยพอมีสิ่งที่เป็นราคะคือกองของกิเลสกองหนึ่งอยู่เนี่ยทำให้เวลาที่เราไปรับรู้อะไรก็ตามมันก็จะไปด้วยตามอำนาจของความหิวความอยากอำนาจของราคะไปกองอันที่สองคือที่ว่าเป็นโทสะคือทำให้เกิดความร้อนทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างคนที่โกรธอยู่แล้วเนี่ยนะพูดอะไรให้ดีๆก็ตามก็โกรธไปหมดปานไปหมด พราะอะไรเพราะในช่องทางมันมีกิเลสคือโทสะอยู่แล้วเหมือนคุณใส่แว่นตาสีเหลืองเห็นอะไรก็เป็นโทนเหลืองๆไปหมดเพราะว่าการรับรู้มันผิดเพี้ยนไปผิดเพี้ยนไปตามอำนาจของโมหะด้วยโมหะนั้นก็จะมีผลทำให้เกิดความมืดขุ่นมัวเห็นไม่ชัดเจนเป็นความแบบตึงๆมึนๆเนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่แน่ใจงงๆไปนี่แหละสามกองราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในช่องทางคือใจแต่ไม่การรับรู้คือวิญญาณนั้นก็เป็นไปตามอำนาจของมันคือไม่ใช่ตัวของตัวเองไปกลายเป็นเหมือนกับเป็นตัวของกิเลสไปถ้าตามโมหะก็มึนๆตามโทสะก็ร้อนๆตามราคะก็แบบหิวๆอย่าวู่วามท่านผู้ฟังอย่าวู่วามเพราะถ้ารับไม่ดีส่งไปทางใจมันไม่ดีแล้วอันหนึ่งทางวาจาล่ะก็ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานดูไหมล่ะถ้าใจเป็นไปแบบไหนวาจามีแนวโน้มที่จะเป็นไปแบบนั้นได้วาจาก็จะพูดแบบก็ตามความร้อนความหิวหรือความมืดไปทางกายก็เหมือนกันสามช่องทางกายวาจาใจเริ่มจากใจเป็นยังไงวาจากายก็จะมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นได้ถ้าคนเราตั้งฟังมันดัดกายดัดวาจาดัดใจกันได้ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับลูกศรที่มันงอมันงอตรงไหนก็ดัดมันตรงนั้นคนที่ยังมีกายวาจาใจที่แบบยังไม่ตรงคดไปตามแรงของกิเลสที่ให้เราเบี้ยวเบี้ยวไปตามความหิวความร้อนอะไรก็ว่ากันไปราคะโทสะโมหะเนี่ยบางทีเรายังดัดใจของเราไม่ได้ฝึกฝืนตรงนี้ยังไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าก็เอ้าพูดดีๆกันหน้าอันนี้ก็ยังมีการดัดวาจานะไม่ให้พูดสิ่งที่แบบว่าทิ่มแทงกันแหละกันแหนเสียสีหรือเป็นคำที่ไม่น่าพอใจกันใจอาจจะคิดอย่างนึงคิดไม่ดีกับเขาเฮ้ยแต่ปากอาจจะพูดดีไปอันนี้มันยังดีหนึ่งในสามนะทุกฟังบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่มันดัดจริตจริตเนี่ยมันต้องดัดสิถ้าไม่ดัดแล้วมันคดเนี่ยมันจะไปดีได้ยังไงแต่ว่าดัดจริตที่พูดกันเนี่ยไม่ใช่หมายความนี้เพราะว่าที่เรากำลังดัดนี่คือดัดกิเลสทุกฝั่งไม่ให้กิเลสเนี่ยมันทำสิ่งที่ไม่ดีออกไปหรือถ้าสมมติว่าเราคิดไม่ดีเราก็ดันพูดไม่ดีเราก็กระทำทางกายที่ไม่ดีออกไปด้วยเนี่ยโอ้โหนี่มันคดหมดเลยแต่ถ้าบอกว่าเอาอย่างน้อยยังฝืนวาจาเอาฝืนกายเอาไม่ให้มันคดแต่พยายามดัดให้มันตรงอันนี้คือดัดกิเลสที่จะออกมาทางกายที่จะออกมาทางวาจาให้มันตรงได้อย่างดีอย่างดีดัดจริตแบบนี้เนี่ยทำเลยแต่ทำด้วยสัมมาทิฏฐินะเพราะว่าถ้าทำด้วยความที่แบบว่ามีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในภายในเนี่ยการกระทำนั้นมันเป็นการเสแสร้งมันไม่ได้จะให้เกิดผลที่ยั่งยืนถาวรให้ไปตามทางมรรคได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งทิฏฐิความเห็นว่างๆทำเสแสร้งไปแล้วก็จะได้รอดตัวไปวันๆอันนี้แสดงว่าเราไม่เข้าใจว่าอะไรที่มันเป็นความดีอะไรที่มันเป็นความไม่ดีพอความเข้าใจเรื่องความดีความไม่ดีไม่มีนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องพอเราไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ก็แสร้งทำดีไปเพราะว่าจะต้องได้ผลเรื่องของกามบ้างเรื่องความพอใจไม่พอใจอย่างหนึ่งการกระทำนั้นก็ไม่ได้ทำให้เกิดทางที่ไปสู่มรรคได้อันนี้คือดัดจริตจริงๆแต่ว่าถ้าเราทำถูกดัดจริตที่ว่านั้นกลายเป็นดัดกิเลสจริงๆอย่างน้อยกายเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามในช่องทางใจเราอาจจะยังคิดเรื่องกามอยู่นะอยากจะไม่ชอบไอ้หมอนี่นะแต่ว่ามือไม้ก็ไม่ได้ลงตีฆ่าปากก็ไม่ได้ด่าทอเอาอย่างน้อยอย่างดีกายวาจายังตั้งอยู่ในความดีได้อย่างนี้หมายความว่ายังมีการส่งเรื่องของการปรุงแต่งทางกายส่งเรื่องของการปรุงแต่งทางวาจาออกมาในทางที่ยังดีอยู่ได้ แสดงว่าภาครับท่านผู้ฟังคือรับทางเสียงทางลิ้นรับกลิ่นทางหูตื่นกันหรือยังเสียงมันจะเข้าลิ้นได้ยังไงกลิ่นมันเข้าตาไม่ได้แสบด้วยแสงเท่านั้นที่จะเข้าตาได้กลิ่นเท่านั้นที่จะเข้าจมูกเสียงเท่านั้นที่จะเข้าหูเป็นผัสสะมาตามช่องทางรับมาอย่างดีหมายความว่าเราต้องมีสติตั้งขึ้นจะมึนตื่นได้แล้วถ้ายังหลับอยู่ลุกขึ้นกระทำการงานตั้งสติไว้สติคือความระลึกได้ทุกฝั่งต้องมีการสำรวมสังวรรักษาระวังอินทรีย์ของเราการระวังอินทรีย์นั่นคือการที่เราตั้งสตินั่นเองแต่ละช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจหกช่องต่างนี้ถ้ารับไม่ดีนั้นคือไม่มีสติตั้งไว้สตินั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเป็นนายทวารก็คือคนเฝ้าประตูเหมือนกับตามสถานที่ราชการโรงงานหมู่บ้านจัดสรรที่เขาจะมียามเฝ้าไว้อยู่บริเวณทางเข้าทางออกยามที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยตำฝังก็จะตรวจดูคนนี้มีบัตรไหมคนนี้ได้รับเชิญหรือไม่หรือว่ามาด้วยจุดประสงค์อะไรเอาอะไรเข้าไปเอาอะไรออกมาก็จะตรวจดูตรวจทำไมนี่เพื่อที่จะรักษาให้เกิดความปลอดภัยเกิดขึ้นกับอาคารนั้นสถานที่นั้นไม่ให้สิ่งที่จะเป็นโทษเป็นภัยเข้าไปได้ไม่ให้สิ่งที่เป็นความดีความงามออกไปได้ความดีทั้งฝั่งก็เสียได้นะความชั่วทั้งฝั่งบางทีก็เพิ่มได้นะพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ในเรื่องของความเพียรนะแต่ว่าอะไรที่มันแบบเป็นความเพียรที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ชอบใช่ปะอกุศลธรรมที่มีอยู่ก็เจริญขึ้นอกุศลธรรมที่มันยังไม่เคยมีมาก่อนเอามันได้กลับมีมาจากข้างนอกเห็นคนนั้นก็ทำชั่วเออลองทำดูบ้างอันนี้คือความชั่วเข้าเพิ่มละความดีที่มีอยู่ในภายในเอากลับสูญเสียหลีกไหลรั่วออกไปอะไรที่มีดีๆอยู่เอาก็กลับลดลงบางทีบางทีความเมตตาเรามีอยู่กันกับบางคนแต่ว่าเมตตาลดลงยังมีอยู่แต่ว่ามันลดลงส่วนที่หายไปเช่นบางทีมีการให้ทานเป็นจาคะการบริจาคการให้การสละออกบางทีก็ถ้ามันหายไปคือไม่ทำเลยเนี่ยกุศลธรรมก็ลดได้อกุศลธรรมก็เพิ่มได้นี่คือเป็นมิจฉาวายามะถ้าเรารักษาดูแลช่องทางไม่ดีคือถ้าสติของเราเผลอแต่ถ้าเรามีสติดีทั้งฝั่งนี้คือเป็นการภาครับที่ดีภาครับที่ดีก็ป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมมันเข้าไปป้องกันรักษาไม่ให้กุศลธรรมมันออกไปเปิดประตูรับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมดีงามเข้ามาแล้วอะไรที่มีดีๆอยู่ยิ่งพัฒนาให้มันดีมีมากยิ่งขึ้นนั่นคือเรารับมาดีนะท่านฟังคือเราต้องมีสติสตินั้นจะเป็นตัวที่จะรักษาทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าเรามีภาครับที่ดีภาคส่งทุกฝั่งการส่งที่เป็นการปรุงแต่งไปทางกายทางวาจาหรือทางใจอย่างที่ว่าก็สามารถที่จะปรุงแต่งส่งออกไปความคิดก็เป็นสัมมาสังกัปปะช่องทางวาจาคำพูดคำกล่าวก็เป็นสัมมาวาจาเป็นคำพูดที่จะเป็นการปลอบโลมให้เกิดความฟูใจเป็นคำที่จะเป็นคำจริงพูดแล้วจะให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นความสร้างสรรค์การกระทำทางกายก็เป็นสัมมากัมมันตะเป็นสัมมาอาชีวะออกไปในลักษณะที่จะไม่เบียดเบียนกันเป็นลักษณะที่จะให้เกิดความเอื้อเฟื้อกันประพฤติชอบกันแบ่งปันกันทั้งภาครับและภาคส่งก็ดีขึ้นมาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ฟังต่อให้เรามีสติตั้งไว้รับมาอย่างดีต่อให้เรามี การปรุงแต่งมีเจตนาสัมมาทิฏฐิที่ดีมีการพูดคิดทำไปในทางดีทั้งหมดนี้ทั้งหมดไม่ได้เป็นเรื่องการันตีไม่ได้เป็นการที่จะรับรองได้ว่าเราจะเจอแต่เรื่องดีๆฟังให้ดีนะฟังแม้อริยสาวกผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในธรรมเดินตามทางมรรคก็ยังต้องเจอเวทนาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างปุถุชนก็เหมือนกันปุถุชนที่ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเลยไม่สนใจไม่แคร์เรื่องการคำสอนของพระพุทธเจ้าใดๆทั้งสิ้นก็ยังไปตามกระแสของโลกเนี่ยก็เจอเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์แล้วก็เวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเหมือนกันบางทีเราทำความดีพูดคิดทำแต่สิ่งที่ดีๆพยายามที่จะรักษาสติตั้งมั่นในความดีอ่านศึกษาธรรมะว่าจะทำไมเจอแต่เรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยหมายถึงเวทนาที่เป็นทุกข์บางทีมันเจอทำไมคนนั้นก็แบบเพลิดเพลินลุ่มหลงไม่ได้จะมีธรรมะเลยทำไมเขาเจอแต่เรื่องดีๆเรื่องดีๆในที่นี้หมายถึงผัสสะอันเป็นที่ตั้งให้เกิดความสุขเวทนาใช่ไหมมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีรับรองแน่นอนเสมอไปทุกฝั่งเพราะว่าผลของการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีลักษณะการออกอยู่อย่างเรารดน้ำต้นไม้นะรดที่รากใช่ไหมล่ะเอาทำไมไปออกนู่นบนต้นมันหรือว่าใส่ปุ๋ยก็ใส่ที่ดินเอาทำไมไปออกบนกิ่งมันก็มันออกคนละที่เอาไม่ออกเดี๋ยวนี้เลยมันออกคนละเวลาแล้วถ้าจะบังคับให้มันออกเวลานั้นเวลานี้ได้ไหมไม่ได้มันต้องมีไปตามสภาพของมันที่พืชพันธุ์นั้นจะเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามฤดูกาลบางทีก็ตั้งท้องบ้างออกบ้างความที่จะไปบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีมันไม่ได้ทำความดีบางอย่างจะให้ได้ผลเลยเนี่ยบางทีมันก็ไม่ทำความชั่วบางอย่างจะให้ได้ผลเลยบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ากรรมทำฝังบางทีก็ให้ผลในปัจจุบันคือในที่จะทำก็มีให้ผลคือวิบากในเวลาต่อมาก็มีในเวลาต่อมาอีกก็มีซึ่งเรื่องการให้ผลของกรรมเนี่ยทุกฝั่งมันมีความซับซ้อนมีความซ่อนเงื่อนมีเป็นในหลายวาระมีครูบาอาจารย์ที่จะพยายามแยกอธิบายออกมาเป็นกรรม12แบ่งเป็น3หมวดแต่ละอย่างมี4ข้อเนี่ยอธิบายอย่างนั้นแล้วบางทีก็ยังต้องมาศึกษากันให้เกิดความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเพราะมันเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนลึกลับไหมบางทีมันก็ยากที่จะพูดได้ทุกฝั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยของผู้ได้ฌานความเป็นสัมมาสัมพุทธะเรื่องผลของกรรมที่ถ้าเผื่อว่าเราไปคิดแล้วบางทีจะประสานได้เป็นเรื่องที่เป็นอาจินไตยฉันทำความดีป่านนี้ทำไมยังต้องมาเจอเรื่องพวกนี้อยู่พระพุทธเจ้าเอาดูฟังท่านยังโดนอ่ะคนทำความดีมาป่านนี้นะยังก็ถูกคนรุมกล่นด่าเอ๊ะถ้าเราดูแต่ผิวเผินนะโอ้ทำอะไรมานี่พวกนางมาคันธยาก็จ้างคนมาด่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นคนที่ไม่ศรัทธาเขาก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้จะให้อำนวยความสะดวกหรือต้อนรับอย่างใดๆอย่างพวกปริพาชกที่กระทำกับท่านเป็นต้นโตวาทะไม่ต้อนรับกลนด่ามีทั้งนั้นทั้งฝั่งพระพุทธเจ้าขนาดว่าสร้างบุญกุศลมามากมายขนาดนี้เนี่ยก็ยังเจอผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจบ้างตรงนี้แหละทั้งฝั่งที่ทำไมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องราวที่เรามาศึกษาอยู่เนี่ยมันจึงมีความจำเป็นมากเพราะบางทีเราควบคุมเหตุปัจจัยภายนอกไม่ได้ใจมันเป็นผัสสะแบบนี้ให้เกิดเรื่องราวแบบนั้นเรื่องราวแบบนั้นอย่าเกิดเราควบคุมไม่ได้บางครั้งมันเกินเหตุปัจจัยแต่ไม่เป็นกระแสของมันอย่างเนี้ยมันมาแบบเนี้ยจะทำยังไงเราก็จึงต้องฝึกควบคุมใจไงท่านฟัง รู้อย่างน้ำเนี่ยนะปกติเนี่ยมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำนี่เป็นธรรมชาติของมันควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้มันธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเขามีกังหันน้ำมีกังหันน้ำมีเหมืองน้ำมีปั๊มน้ำสูบน้ำขึ้นไปที่สูงได้เอ้าดูอีกสิ่งที่มันควบคุมว่าควบคุมไม่ได้มันไปตามหน้าของแรงดึงดูดของโลกยังควบคุมได้นะยังควบคุมได้หรือว่าลูกศรไม้มันมางอๆอย่างเงี้ยมันเป็นไม้เลื้อยไปบางทีมันก็งอเขายังบันดัดให้ตรงได้โดยการนำมันลนไฟชุบน้ำข้าวแล้วก็เล็งด้วยหางตาโอ้ก็ไหนมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันไปตามโค้งตามมุมของมันเอาทำไมดัดให้ตรงได้ก็ยังทำได้ไงท่านผู้ฟังไม้อย่างเงี้ยเป็นท่อนๆยาวๆช่างไม้เขายังมาทำเป็นล้อเกวียนได้โอ้ทำไมมันยาวๆตรงๆเอามาทำให้เป็นกลมๆได้เป็นล้อเกวียนหรือท่อนไม้มันกลมๆยาวๆเอ้ยเขาก็ยังเอามาทำเป็นเหลี่ยมเป็นมุมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้มันไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นกลมๆแบบนั้นหรือก็ยังทำได้นะทุกฝั่งยังทำได้หรือตัวอย่างสัตว์ป่าเอ้าช้างหรือม้าอย่างนี้เป็นต้นนะมันเป็นสัตว์ป่าอยู่ในป่าอย่างเงี้ยโอ้ยเขายังเอามาฝึกเป็นม้าอาชาในเป็นช้างอุโบสถช้างฉันทันที่ควรค่าแก่ความอยู่ในราชตระกูลควรค่าแก่พระราชาจะใช้สอยเอ้าสัตว์ป่าแบบนั้นโอ้บางทียังฝึกได้นะเสือโคร่งช้างป่ายังเอามาฝึกให้ชินในแดนบ้านได้ยังฝึกได้แล้วจิตของเราที่ว่าบางทีเราอาจจะบอกว่าควบคุมไม่ได้มันไปตามอารมณ์ขึ้นลงฝึกได้ระวังฝึกได้ด้วยธรรมะของพระผู้มีพระภาคไม่ได้ต้องใช้อาทยาคือการมาด่ามาว่ามาพูดทิ่มแทงกันถือใช้อาทยาไม่ได้ต้องใช้ศาสตราคือมาลงมือลงไม้ใช้อาวุธมีคมไม่มีคมใช้ท่อนไม้ใช้ก้อนดินไม่ต้องแต่เราตื่นเช้ามาฟังธรรมะอยู่เรื่อยนี่ทุกฝังจิตของเรานี่มันดัดได้มันแก้ไขได้ปรับให้ตรงได้ฝึกได้ว่างั้นเถอะนะอาจจะมีความพยศความเสพติดดิ้นรนมันเกิดขึ้นคนเราบางทีต้องหวังถ้าเรายังจะสงบเสงี่ยมอ่อนน้อมเยือกเย็นได้ชั่วเวลาที่ถ้อยคำที่พอใจมากระทบเท่านั้นโอ้ยนี่ธรรมดาใครๆเขาก็ทำได้ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรให้มันเดือดร้อนวุ่นวายใจนี่นาใจมันก็ไม่ได้เดือดร้อนมีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะแต่เมื่อไรท่านฟังเมื่อไรมีถ้อยคำที่ไม่น่าพอใจมากระทบมีเสียงมีกลิ่นนั้นเป็นที่ตั้งแห่งผัสสะของความไม่น่าพอใจมากระทบหูกระทบลิ้นกระทบจมูกเราเนี่ยถ้าการปรุงแต่งทางใจการปรุงแต่งทางวาจาการปรุงแต่งทางกายยังมีความสงบเสงี่ยมอยู่ได้ยังมีความอ่อนน้อมเต็มที่อยู่ได้ยังมีความเยือกเย็นเต็มที่อยู่ได้นานและตั้งฝังเราถึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสงบเสงี่ยมจริงถึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ได้จริงถึงจะเรียกได้ว่ายังเป็นผู้ที่เยือกเย็นอยู่ได้จริงจริงๆในตั้งฝังมันจริงๆไหมหรือจริงๆเฉพาะบางเวลาไม่จริงเวลาไหนจริงบางเวลาที่มันยังไม่ได้มีผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบนั่นแหละมันก็ยังจริงอยู่ได้อันนี้คือไม่จริงไงแต่ถ้าเวลาใดที่มีผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบแล้วยังจริงอยู่ได้นี่มันจริงยังไงท่านฟังจริงตรงที่ว่ายังแน่วแน่ดิ่งต่อคำสอนยังแน่วแน่ดิ่งต่อมรรคยังแน่วแน่ดิ่งต่อเส้นทางจริงๆเส้นทางคืออริยมรรคมีองค์8ทุกฝั่งเหมือนถนนเหมือนทางที่ในขณะที่เราเดินตามทางนี้ไปเนี่ยอาจจะมีอะไรมาข้างทางให้เราแบบว่าเป๋ไปเฉไปหรือมีอะไรมาชนกระทบให้เราแบบว่าเคลื่อนไปออกไปจากเส้นทางนี้ถ้าเราแน่วแน่ดิ่งอยู่ตามทางจริงๆเนี่ย เราจะกลับมาตามทางนี้ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดังฟังว่าใครก็ตามที่ว่ายังมีความสงบเสงี่ยมเยือกเย็นอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าบอกว่าอาศัยเรื่องของปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยเรื่องนุ่งห่มยาแก้ไขเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ยังแบบว่าดีๆอยู่ได้อันนี้นะด้วยเหตุปัจจัยนี้นะมันไม่ดีทั้งหวังเพราะว่าถ้าเมื่อไรไม่ได้ปัจจัยสี่หัวจะยังไม่ได้เป็นคนดีจะยังไม่ได้เชื่อฟังกันจะยังไม่ได้เยือกเย็นสงบเสงี่ยมคุยกันรู้เรื่องโอ้นี่ไม่ดีเป็นแค่บางเวลายังไม่จริงเป็นจริงแค่เฉพาะเวลาที่ได้ปัจจัยสี่แต่ไม่เป็นจริงในเวลาที่ไม่ได้เรื่องปัจจัยสี่นี่ก็ส่วนหนึ่งระหว่างประวัติโลกธรรมมันไม่ได้มาแค่เรื่องของปัจจัยสี่มันยังรวมถึงนินทาสรรเสริญด้วยมันยังรวมถึงเรื่องที่เป็นสุขเรื่องที่เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยด้วยถ้าสุขหรือทุกข์นินทาหรือสรรเสริญคำจริงหรือคำไม่จริงคำด่าหรือคำชมเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ตามมากระทบแล้วคนที่รับมาอย่างดีเขาจะรับยังไงทุกฝังที่พระพุทธเจ้าท่านแบ่งอย่างนี้เนี่ยนะเพราะบางทีมันเป็นอย่างนี้ว่าคนที่มีแต่ได้รับคำชมเขากล่าวโดยการด้วยแล้วเป็นเรื่องที่จริงนะฉันดีตรงนี้จริงๆคำกล่าวก็เป็นคำที่อ่อนหวานเรื่องที่พูดนี่ก็มีประโยชน์กับท่านตนเองและผู้อื่นคนพูดนี่ก็กล่าวด้วยจิตที่มีเมตตากล่าวมาแล้วเนี่ยนะถ้าเรารับไม่ดีนะโอ้ยลอยเลยเหลิงเลยโอ้ยยิ้มแก้มปรีเลยนี่คือถ้ารับไม่ดีนะรับไม่ดีเนี่ยเป็นภัยด้วยซ้ำคำชมนั้นคำกล่าวนั้นความสุขนั้นความยกย่องนั้นมันไม่ต่างอะไรกับคำด่าเลยนะพูดด้วยแบบว่าคำหยาบคายเรื่องที่พูดก็ไม่จริงด้วยดันมาพูดเวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดกับเรื่องนี้ก็ดันยกขึ้นมาพูดเรื่องราวนี้ไม่ได้มีประโยชน์กับตัวเองคนอื่นหรือว่าทั้งสองฝ่ายเลยคนพูดนี่ก็โอ้โหหูแดงหัวร้อนขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วถ้าเราโกรธแบบตอบกลับไปด้วยก็พอๆกันพูดเรื่องที่เป็นคำหยาบเหมือนกันมีจิตเป็นโทสะเป็นต้นกลับไปเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกันกับคำชมไม่ต่างอะไรกันกับคำยกย่องแล้วเราเพลิดเพลินลุ่มลงไปเหมือนกันทั้งฝั่งเป็นสุดตรงสองข้างเหมือนกันที่มันดูเหมือนตรงข้ามกันแต่เหมือนกันตรงข้ามกันเพราะว่ามันสุดตรงสองข้างแต่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นทางตันเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่ทางสายกลางเหมือนกันที่ทำให้เราไปไหนต่อไม่ได้ผลิตผลการส่งออกมาทางกายวาจาของเราก็แค่สงบเสงี่ยมบางเวลาอ่อนน้อมถ่อมตนเยือกเย็นอยู่ได้เป็นบางเวลาไม่ได้เป็นของจริงออกนอกมากแล้วออกนอกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นตันทางซ้ายหรือว่าก็ตันทางขวาแต่ที่แน่ๆไม่ได้ไปตามทางกระแสโลกก็เป็นอย่างนี้แหละให้เราสุขบ้างให้เราทุกข์บ้างมีเป็นธรรมดาปัจจัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ความสุขมันมีเป็นธรรมดาเราจึงควรจะต้องฝึกจิตของเราคมจิตให้ได้บังคับจิตให้ได้ฝึกจิตให้ได้จิตที่ฝึกดีแล้วนะท่านฟังนะจะนำความสุขอันเกษมมาให้เรื่องนี้มันธรรมดาด่าว่าชมสรรเสริญสุขทุกข์มีเป็นธรรมดาร้อนก็มีหนาวก็ต้องมีอันนี้ธรรมดาหยาบคายสุภาพมีเป็นธรรมดาปัญหาคือเราจะรักษาจิตของเราเนี่ยยังไงนั้นเปรียบเทียบไว้ในฝั่งเหมือนกับคนถือเอาจอบแล้วก็บุ้งขี่มาคนนี้ก็ไม่รู้ยังไงวันนี้ทำไมเขามาถึงปุ๊บเขาก็บอกว่าจะขุดดินนี่แหละให้มันไม่เป็นแผ่นดินไม่รู้กินอะไรมาวันนี้จะเอาจอบกับบุ้งขี่มาขุดพื้นแผ่นดินนี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินโอ้ยต่อให้เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมยังทำไม่ได้เลยคุณจะขุดสระสักใบหนึ่งเนี่ยลึกๆหน่อยนี่ยังใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือยิ่งคุณจะขุดแผ่นดินผืนปฐพีนี้ให้มันเป็นทะเลเหรอโอ้ทำไม่ได้แน่บุคคลนี้จะได้รับความเดือดร้อนลำบากหรือเปล่าไม่ค่อยฉลาด มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะทำผืนแผ่นดินนี้ให้เป็นไม่เป็นแผ่นดินให้เป็นน้ำได้เราต้องทำจิตเหมือนแผ่นดินทุกฝั่งให้มีความหนักแน่นให้มีความติดดินดินด้วยน้ำด้วยน้ำที่อยู่ในแม่น้ำคงคาน้ำที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำที่อยู่ในแม่น้ำโขงเนี่ยท่านผู้ฟังว่ามันมากหรือมันน้อยโอ้ยแค่ว่าจะมาประมาณการกันว่ามันมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยังประมาณการยากเอาต่อให้ประมาณการได้แล้วคุณจะเอาไฟมาจุดให้มันเดือดพร่านร้อนจัดโอ้มันจะต้องใช้ฟืนใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากเลยเนี่ยแล้วมันต้องใส่ความร้อนเข้าไปตรงไหนต้องทำกระบวนการอย่างไรเราคิดดูน้ำในแม่น้ำเดือดปุดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงมายากลเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยโอ้เขาจะทำไม่ได้แน่เราต้องมีจิตเหมือนน้ำระวังที่มีความเยือกเย็นที่มีความว่าเขาจะเอาไฟมาโดยช่วงยิ่งถ้าเป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงหญ้าไฟที่เกิดจากคบเพลิงหญ้าเนี่ยโอ้ยมันไฟก็ไม่แรงไม่ก็ไม่แป๊บเดียวยิ่งจะมาทำน้ำในแม่น้ำให้เดือดพร่านเนี่ยไม่ได้เลยทำจิตให้เหมือนแผ่นดินมีความหนักแน่นทำจิตให้เหมือนกับน้ำมีความเยือกเย็นทำจิตให้เหมือนกับอากาศตึมฝังมีความว่างเปล่าเขาจะเขียนรูปในอากาศเหรอมันจะไปเขียนได้ไงเดี๋ยวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีเฮโลแกรมคือเอาแสงแบบฉายขึ้นจากมุมนี้ก็ฉายขึ้นจากมุมนั้นให้มันตัดกันแล้วก็ดูเหมือนว่ามีอะไรลอยอยู่ในอากาศหรือบางทีก็ใช้เทคนิคของควันแสงฉายไปมันก็ตกกระทบควันสะท้อนออกมาให้ผู้ดูรู้เห็นได้ว่าเออมันเหมือนมีอะไรในอากาศแต่นั้นก็เป็นฉากที่แบบว่าลอยเอาไว้เป็นแสงอันหนึ่งมาตัดกันก็ไม่ใช่ตัวอากาศหรอกที่ว่าจะเป็นสิ่งที่ให้รูปหรือภาพหรือสีแสงเหล่านั้นปรากฏอยู่ได้เพราะว่าอากาศเนี่ยของแสงมันผ่านไปเลยทั้งแสงทั้งเสียงอะไรเนี่ยมันทะลุผ่านอากาศไปเลยมันก็ไปกระทบกับอีกผนังอีกข้างหนึ่งไปกระทบกับพื้นดินที่อยู่ตรงดินนั้นอีกส่วนหนึ่งอากาศเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าทำจิตให้เหมือนอากาศทำจิตให้มีความว่างเปล่าแบบนี้เขาจะมากระทบกระทั่งให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีอะไรมาจะให้โดนได้คือมันทะลุไปเลยนี่คืออากาศหรือว่าทำจิตให้มีความอ่อนนุ่มนุ่มนวลเปรียบเทียบไว้เหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่มีการฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุ๋ยนุ่นไม่ส่งเสียงตีทุบยังไงเนี่ยบุ๊บบุ๊บหายหมดเสียงหายหมดคือมันรับพลังงานแล้วคุณก็หายไปเลยมีความนุ่มนวลความนุ่มนวล นี้ไม่ใช่แค่เปรียบเทียบเหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูเท่านั้นนะยังเปรียบเหมือนกับทองคำทองคำที่บริสุทธิ์ 100% นี่ตำวังกดด้วยมือก็ยังได้มันจะนุ่มลงไปแล้วก็มีสีงดงามมีน้ำหนักดีสามารถใช้ทำกิจการงานของช่างทองเนี่ยได้ก็จะขึ้นรูปทำอะไรได้ง่ายนี่คือมีความนุ่มเหมือนทองคำหรือมีความนุ่มเหมือนอย่างกับดินที่ช่างหม้อเขาจะเอามานวดมาปั้นขึ้นเป็นหม้อเนี่ยมันจะขึ้นรูปได้เหนียวแน่นนุ่มนวลไม่แตกง่ายไม่มีเศษโป่งใดๆทำจิตของเราให้เป็นลักษณะที่นุ่มนวลแบบนี้ระวังจะคำด่าก็มีเป็นธรรมดาจะคำชมก็มีเป็นธรรมดาความนุ่มนวลเนี่ยมันรับได้หมดอะไรมากระแทกกระเทือนมันก็หยุดเลยจบเลยคำว่าหยุดเลยจบเลยเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าบางทีคำด่าหรือคำชมเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ในการที่เราจะพัฒนาปรับปรุงตัวของเราได้คือคนที่บอกว่าจิตไม่มีความนุ่มนวลด่าเขาก็ไม่ชอบใจใช่ไหมเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์จากคำด่านั้นได้รับโทษหรือซ้ำในความที่แบบความไม่น่าพอใจคำชมมีเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์แบบว่าลุ่มหลงเพลิดเพลินไปไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดมันจริงเท็จหรือไม่อย่างไรหรือเป็นคำที่ยกย่องสรรเสริญไปธรรมดาไม่ได้จริงใจเราก็ไม่รู้ว่าเราดีหรือไม่ดีตรงไหนเพราะมันเพลินไปใน คำชมแล้วเพราะมันขยักขยั้งเกลียดชังมีอคติในคำด่าแล้วเนี่ยด่าชมนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์เลยยิ่งทำให้เกิดโทษด้วยซ้ำส่งต่อไปอย่างไม่ดีแต่คนที่เป็นบัณฑิตมีจิตนุ่มนวลคำด่าคำชมมากระทบปุ๊บจบเนี่ยจบแล้วได้ประโยชน์ด้วยคำด่านั้นด้วยจิตที่มีความหนักแน่นสามารถที่จะแยกแยะดูได้ว่าเฮ้ยมันจริงไหมถ้าเป็นคนผ่านด่าใช่ไหมคำด่ากับคำแนะนำเนี่ยบางทีมันดูมันเนียนๆนะมันไม่ได้ต่างกันเพราะมันทำให้แบบแสบๆคันๆเจ็บๆร้อนๆเหมือนกันบางทีก็หัวร้อนได้หูแดงได้เหมือนกันนะคำด่าหรือคำแนะนำในบางเรื่องก็ตามเถอะแต่ถ้ามาจากบุคคลที่เป็นคนผ่านบุคคลที่มีมิจฉาทิฏฐิคนที่มีจิตนุ่มนวลระวังสามารถที่จะอดทนได้เหมือนช้างตัวใหญ่หมาเห่าช้างอ่ะท่านฟังหมาฝูงเริ่มเลย10-20ตัวเห่าช้างตัวเริ่มเลยช้างไม่สนหมาหรอกหมาจะเห่ายังไงก็ตามโอ้ยมันคนละเรื่องกันคนพาลก็ด่ากร่นไปธรรมดามีปากก็พูดไปใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มีมือก็คีย์ใส่คีย์บอร์ดก็มีศัพท์เรียกว่าเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยเกรียนคีย์บอร์ดก็ใส่ไปมีปากก็พูดไปมีมือก็เขียนไปแต่คนที่มีจิตนุ่มนวลแล้วนั้นสามารถที่จะอดทนหนักแน่นได้ไม่ได้จะถูกกระทบกระเทือนด้วยความกร่นด่านั้นได้คำเสียดสีนั้นได้ในทางตรงข้ามนั้นระวังจะบอกว่าคำที่มากระทบนั้นมาจากบัณฑิตเป็นคำขนาบชี้โทษให้เลยเนี่ยว่าเราผิดตรงไหนทำไม่ถูกยังไงคนที่มีจิตนุ่มนวลนอนหมอนี่ยิ่งจะรับฟังคำตักเตือนนั้นด้วยความเคารพหนักแน่นแยกแยะส่วนออกโอ้ตรงนี้จริงตรงนี้ไม่จริงเอจริงเราจะแก้ไขปรับปรุงยังไงสามารถที่จะหาขุมทรัพย์ได้ในคำขนาบนั้นดูวังพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์คือชี้โทษให้วันนี้เป็นโทษนี้เป็นภัยถ้าเอาออกคุณได้สมบัติเลยจะเห็นไหมคุ้มทรัพย์นี่ถ้าท่านตักเตือนชี้โทษให้คนที่มีจิตหนักแน่นเหมือนแผ่นดินมีจิตเยือกเย็นเหมือนแผ่นน้ำมีจิตแบบว่างเบาเหมือนอากาศมีจิตนุ่มนวลเหมือนแผ่นหนังแมวป่าขนฟูนี่ก็จะแยกแยะได้เห็นได้สามารถที่จะหยิบเอาสิ่งดีๆได้เป็นสมบัติเป็นทรัพย์ได้พอมีการรับที่ดีเนื่องจากว่ามีสติตั้งรักษาตาหูจมูกลิ้นกายและใจเอาไว้การส่งการปรุงแต่งคิดนึกทางกายทางวาจาและทางใจก็ออกมาดีทุกฝั่งทำให้คำพูดที่ออกไปนั้นก็ไม่ได้เป็นการกร่นด่าคนอื่นถ้าจะพูดคำอะไรแล้วแหมมันจะทำให้ต้องเกิดการทุ่มเถียงกันเนี่ยโอ้ยจะต้องพูดมากถ้ามีการพูดมากเดี๋ยวได้คิดฟุ้งซ่านถ้ามีการคิดฟุ้งซ่านมันต้องพูดมากใช้คำเยอะแยะจิตจะไม่ได้มีการสำรวมขารับของเราก็จะพลาดได้เอาถ้างั้นถ้าจะพูดอะไรแล้วมันจะทำให้เกิดการพูดมากโต้เถียงกันหยุดซะเลิกซะระงับซะอย่าทำมันไม่ดีคนที่เขามีจิตหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเป็นต้นเนี่ยจะสามารถที่จะรู้ได้ระวังว่านี้เป็นการที่เหมาะสมหรือไม่ในการที่จะชี้ขุมทรัพย์ให้คนอื่นต่อไปถ้าอาศัยความกรุณาระวังในธรรมะในนี้เนี่ยอาศัยความกรุณาอาศัยความเมตตาเมตตากรุณาในการที่จะบอกอย่างคนที่เขามีศีลมีสมาธิมีปัญญามากกว่าเนี่ยนะเขาพยายามที่จะรักษาคุณธรรมของตัวเองตัวเนี้ยให้อย่างดีเลยจะไม่พยายามที่ใช้มันหลุดร่วงหายไปเลยแต่การคบกันการสื่อสารกันการปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยถ้าสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีศีลสมาธิหรือปัญญาต่ำกว่าใช่ป่ะโอ้ยเราก็ยิ่งจะกลายเป็นแบบนั้นเขาก็จะไม่ไปคบกับคนที่มีศีลสมาธิปัญญาต่ำกว่าแต่จะพยายามคบกับคนที่มีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่า คนที่มีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าก็ไม่พยายามที่จะมาโก้กับคนที่มีศีลสมาธิปัญญาต่ำกว่าหรอกเพราะว่าเขาก็จะต่ำลงเขาก็ยิ่งคิดแต่ว่าฉันจะทำไงให้ศีลสมาธิปัญญาทางที่อยู่ในมรรคของฉันนี่มันดีขึ้นเขาก็จะไปโก้กับคนที่มีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าเอาเรื่องนี้มันจะไปกันยังไงเนี่ยคนหนึ่งจะคบตัวคนหนึ่งก็จะไม่คบอาศัยความกรุณาระวังในธรรมวันนี้อาศัยความกรุณาในการที่ฉันแนะนำครูบาอาจารย์บอกสอนลูกศิษย์กรณีของท่านพระมหากัสสปะบอกลูกศิษย์ว่านี่ควรทำอันนี้ไม่ควรทำเรื่องผ้าเรื่องข้อวัดต่างๆอาศัยความกรุณาในการที่จะบอกตรงนี้ต้องดูเวลาที่เหมาะสมดูเวลาที่เหมาะสมในการที่จะให้ข้อมูลชี้โทษต่อให้ไม่มีใครเตือนเรานะเรายิ่งควรจะต้องตักเตือนตนเองด้วยซ้ำเตือนตนขนาบตนโจทย์ตนเราอยู่ในมรรคไหมไอ้ที่ว่าโจทย์ตนขนาบตนเนี่ยไม่ใช่ว่าไปตามความคิดไปตามอำนาจจิตเราตามอำนาจจิตนี่ก็ไม่ได้เราต่างหากต้องทำจิตให้อยู่ในอำนาจเพราะว่าถ้าจิตไปตามอำนาจของตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมันไม่ดีมันจะขึ้นขึ้นลงลงมีความสุขมีความทุกข์เดือดร้อนไปตามผัสสะที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างแต่ต้องมีการควบคุมบังคับข่มจิตให้อยู่ในมรรคให้จิตนั้นอยู่ในอำนาจของมรรคขนาบตนเตือนตนโจทย์ตนด้วยอำนาจของมรรคอันนี้เราจะสามารถที่จะเรียกว่าเคารพธรรมะอยู่ในแนวทางหนทางตรงกลางๆนี่แหละก็เรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตามทางสายกลางที่จะไม่เข้าไปดิ่งหาทางที่ให้เกิดสุขหรือดิ่งหาทางที่ให้เกิดทุกข์ดิ่งหาทางที่ให้เป็นคำชมหรือดิ่งหาทางที่ให้เป็นคำด่าไม่ใช่ว่าจะชมอย่างเดียวหรือจะด่าอย่างเดียวอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ว่าจะผิดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะชมและด่าด่าและชมก็ไม่ใช่ว่าจะถูกแต่ที่ถูกหรือผิดอยู่ที่ว่าทำตามมรรคไหมถ้าออกนอกมรรคนั่นคือผิดถ้าอยู่ตามมรรคนั่นคือถูกเราจะรักษาจิตกายและวาจาของเราให้อยู่ในมรรคได้สติบุฟังเราตั้งขึ้นเอาไว้สติคือความระลึกได้อย่างตื่นเช้ามาเราระลึกถึงธรรมะนี่เป็นธรรมานุสติฉันต้องเปิดฟังธรรมะดูกลางวันเราระลึกถึงข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นก็เป็นสังขารนุสติตอนเย็นเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าหนึ่งเป็นการเจริญพุทธานุสติจะใช้วิธีไหนก็ได้ทั้งฟังมี10อย่างอยู่ในหมวดของอนุสติทั้ง10จะเป็นกระบวนการที่เราจะตั้งสติเอาไว้การตั้งสติเนี่ยทั้งฟังก็มาจากศัพท์คำเดียวกันกับคำว่าสรณะสรณะนี่คือเอาเป็นที่พึ่งเรามีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งเราสามารถที่จะมาเดินตามทางมรรคให้รู้อริยสัจทั้ง4ให้ถึงความสุขอันเกษมพ้นจากบ่วงภัยโทษของมารมีนิพพานเป็นที่สุดจบได้ในกระบวนการนี้ต้องฟังสุขทุกข์นี่ธรรมดาด่าชมนี่ก็ธรรมดาให้เราพอใจไม่พอใจก็ธรรมดาโลกมันเป็นอย่างนี้เราจะเหนือความสุขเหนือความทุกข์เหนือคำด่าเหนือคำชมเหนือคำสรรเสริญนินทาเหนือโลกตรงฝั่งนั้นคือโลกุตระเหนือโลกนี่ไม่ใช่ว่าหลุดโลกหรือว่าไม่รับผิดชอบอะไรแต่เรารับผิดชอบจิตของเราด้วยการปฏิบัติตามมรรค8ให้มีความอดทนให้มีเมตตาให้มีกรุณาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเราจะสบายใจได้ทุกฝั่งเป็นมงคลแน่นอนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร